سورۃ الجاثیہ کا مرکزی مضمون ازالہ شبہ، شبہ یہ پیش کیا گیا کہ ہم غیر اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ ہے، ہم اپنے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا کا علی شریعت، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک طریقہ دیا، دین کا راہ دیا، فتبعہا، آپ ڈٹے رہیں، فضل اللہ مخلصین لہ الدین پر، یہی مسئلہ بیان کرتے رہیں کہ پکارو صرف اللہ کو، باقی جو جو مشرک پیش کرتے ہیں اکابر بزرگ جو پاک دادا کہ ہمارے پٹ وڈیرے ان کو پکارتے تھے، تو فرمایا جب شریعت آ چکی ہے، حکم الہی آ چکا ہے، تو تمہارے بزرگوں اور آبا کے طریقے کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس بہانے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکتے. خلاصہ یہ ہے کہ مرکزی مضمون اس سورت کا ازالہ شبہ و تخلیف آبا پر ڈٹنا، تخلیف آبا پر پکا ہونا، باقی کئی ربطیں سد ربط ہوئی ہے فد اللہ دین اللہ اس دین کے ساتھ. چلیے اس کے ساتھ ساتھ اور ربط سورہ دخان میں فرمایا مسئلہ مان لو ورنہ قیامت سے پہلے عذاب آئے گا، اور سورۃ الجاثیہ میں ذکر ہوا کہ مسئلہ مان لو ورنہ ہر گزرے قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرنے والا ہوگا. گھٹنوں کے بل گرنے والا ہوگا، یہ تو رب کے نام ہی ہے، یہ اسمی اور رب کے نام بھی بڑا رب حس کر چکا ہوں مانوی. سورہ دخان میں فرمایا ہم نے قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. انما یسرناہ بلسانے کا، اور سورہ الجاثیہ میں فرمایا جائے گا کہ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے اور کس کتاب کو مانیں گے، جس قرآن کو نہیں مانتے تو دوسری کون سی کتاب ہے جس کو مانیں گے. خلاصہ سورت میں دعوی توحید پر پانچ دلائل عقلی ذکر کیے جائیں گے، پانچ دلائل عقلیہ ذکر کیے جائیں گے اور ایک دلیل نقلی از تورات بیان ہوگی. تخفیفات اشارات حسب دستور قرآن بیان ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم اللہ عالم بے مرادی بے ذالک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس پر بڑی باتیں ہو چکی ہیں. ہذا تنزیل الکتاب, یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا آمین مومن کے شروع میں کہ یہاں پر تنزیل بے معنی منزل ہے اور اضافت صفت کی موصوف کی طرف اصل عبارت بنے گی. حاصل کتاب المنزل, حاصل کتاب المنزل, یہ کتاب اتاری ہوئی ہے. المنزل تھوڑا تھوڑا کر کے اتاری ہوئی ہے. من اللہ, اللہ کی طرف سے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. تنزیل پر کیا لکھا ہے؟ کیفیت نزول. یہ سمجھا چکا ہوں انزال اور تنزیل کا فرق. الکتاب کے اوپر لکھا ہے بیان منزل, من اللہ کے اوپر لکھا ہے بیان منزل. آئی کہاں پہ ہے؟ اور العزیز پر لکھا ہے صفات منزل. العزیز الحکیم, یہ بھی معنی بار بار ہو چکے ہیں. جو لیٹ آئے ہیں وہ خود لیٹ آئے ہیں, اب ہم سے اس کی دہرائی نہیں ہوتی. العزیز الحکیم, سنو بات, کلام کا اثر ہوتا ہے, متکلم کا اثر ہوتا ہے کلام میں. متکلم کا اثر ہوتا ہے کس میں؟ کلام میں. متکلم کا مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کلام میں. متکلم کا اثر بھی ہوتا ہے کلام میں. جب متکلم عزیز ہے تو کلام بھی عزیز ہے. کتاب العزیز آیا یا نہیں آیا؟ متکلم عزیز تو کتاب بھی عزیز ہے. متکلم حکیم مت آیا تو ہوں, تو کتاب اور کلام بھی کیا؟ موقف, موقف. متکلم حکیم کتاب حکیم, متکلم عزیز کتاب بھی عزیز. قانون یہ ہے کہ کلام میں اثر ہوتا ہے متکلم کا. جتنا متکلم اعلیٰ ہوگا اتنا کلام اعلیٰ ہوگا. یہاں پر مقصد کیا ہے؟ عظمت قرآن. عظمت قرآن یہ کوئی معمولی حکم نامہ نہیں, یہ حکم نامہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کو انہیں العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں تو اس کے کلام میں بھی یہ اثر ہے. یہ کلام بھی عزیز, یہ کلام بھی حکیم. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں خیال کرو ذرا. عزیز کا معنی بتا چکا ہوں کہ اس کی دلیل مضبوط ہے, غالب ہے تمام ادلہ پر. کتاب العزیز قرآن پاک کی دلیل بھاری اور قوی ہے تمام دلیلوں پر. مت آیا تو ہوں, قرآن پاک کی بات پکی ہے ہر بات پہ. جو قرآن نے دعویٰ کیا اس پہ دلیل دی, نہ آج تک اس کو کوئی توڑ سکا نہ قیامت تک توڑ سکتا ہے. اس لیے آج سے وہ بات پکی ہے, کچی کچی باتیں نہیں. ہاں بھائی, انہ بس سما بات دلیل توحید اصلی اول, جہاں سے دلیل توحید شروع ہو رہی ہے جن فی السماوات بے شک آسمانوں میں والارض اور زمین میں لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں للمؤمنین للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے لآیات کے نیچے لکھا ہے دالت علی قدرت اللہ وحدانیت ہی جو دلالت کرتی ہیں اللہ کی قدرت پر اس کی وحدانیت پر للمؤمنین واسطے ان کے جن کی سوچ مومنانہ ہے واسطے ان کے جن کی سوچ فکر ایمان والی ہے اور مومنانہ سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہے. کیا مطلب؟ ان نشانیوں سے نفع وہ اٹھائے گا جس میں بصیرت مومنانہ ہے, ایمان کی بصیرت موجود ہو تو وہ ان نشانیوں سے اللہ کی توحید پر استدلال کرے گا. مستفیدین کا بیان ہے, مستفیدین من الآیات للمؤمنین یا ما یحول الیہ, اتباق سے فی الحال مجیبین ہیں اور عبرت کے بعد وہ مومن بننے والے ہیں. فی الحال مجیبین ہیں اور ما یحول الیہ کے اتباق سے وہ کیا ہیں؟ مومنین. بعد از عبرت لینے کے وہ ایمان والے بن جائیں گے. اشکال ختم ہوگی اگر کسی کو تھا تو, نہیں تھا تو پہلی ختم ہے. للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے, جہاں پر قرآن اشارہ کر رہا ہے ایمانی سوچ اور غیر ایمانی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے. ایمان والی سوچ اور کافرانہ سوچ میں فرق ہے, اور وہ فرق ایسے ہیں کہ ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا اور اس نے ریلوے گاڑی کو آتے دیکھا, ریل گاڑی کو, اور یکدم اس نے اسٹیشن پر دیکھا تو ایک جھنڈی اور وہ سگنل کھڑے ہوئے. آج کل تو یہ سگنل آ گئے نا موبائلوں والے, وہ سگنل لوہے کا ہوتا ہے, وہ جو وہاں اسٹیشن پہ لگا ہوتا ہے ریل گاڑی کا, تو وہ لوہے کا بڑا سا قلا سا ہوتا ہے بنا ہوا, وہ کھڑا ہو گیا. ادھر ایک کارٹون کھڑا تھا اور اس نے لال کچھا پہنا ہوا تھا, اس نے ٹھنڈی کری کی اور ادھر سے وہ سگنل کھڑا کیا. اب دو آدمی اسٹیشن پہ, ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ گاڑی رک گئی ہے اور اس نے سمجھا کہ یہ جو سگنل کھڑا ہوا ہے لوہے والا, اس کی سوچ یہ ہے کہ کس سے گاڑی رکی ہے, یا وہ جو ٹیٹی گلا ہے اس ٹیٹی کے اس اشارے سے گاڑی رکی ہے, اس کی سوچ یہ ہے. دوسرا آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ سگنل تو نہیں روک سکتا, یہ تو علیحدہ لگا ہوا ہے اور نہ یہ ٹیٹی روک سکتا ہے, مسئلہ کوئی اور ہے, گاڑی کیوں رکی ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا. اب وہ سوچتا ہے کہ گاڑی رکنے کا اصل اسباب کیا ہے. ڈبوں کو چیک کرتا ہے, سارے چیک کرتے کرتے وہ انجن پر پہنچتا ہے اور انجن کا ڈرائیور اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے جو حرکت کی ہے گاڑی کس کی وجہ سے رکی ہے, نہ سگنل کی وجہ سے نہ جھنڈی کی وجہ سے. اب سوچ دونوں کی تھی, دونوں آدمی کی سوچ تھی, لیکن یہ جو حقائق تک پہنچا اس میں بصیرت والی سوچ تھی, اور جو ظاہر پر رک گیا وہ اس میں غیر بصیرت والی سوچ اور بے وقوفوں والی سوچ تھی. یہی حال ہے مشرق اور مومن کے فرق کا. مومن کائنات کی کوئی چیز بھی دیکھتا ہے تو اس کی نظریں جاتی ہیں دور تک, اور وہ استدلال کرتا ہے, پھول کی خوشبو دیکھتا ہے, وہ پھول تک نہیں رہتا, درخت تک نہیں رہتا, بار کی مٹی تک نہیں رہتا, جمی زمین تک نہیں رہتا, پانی تک نہیں رہتا. وہ کہتا ہے کہ اس خوشبو کو پیدا کرنے والا اللہ نے, وہ پیچھے چلا دیا. اور کافر کی سوچ وہ شہید تک ہوتی, بڑی اچھی خوشبو ہے, پانی اچھا لگا ہوگا, یا درخت اچھا ہوگا, یا پلا, اس کی نظریں قائم پہ جاتی ہے. تو مومن کی سوچ اور کافر کی سوچ کا یہی فرق ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں, یہ بڑے بڑے سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں ہم وہاں چاند پہ پہنچے, سیاروں پہ پہنچے, پلا ہوا پلا, لیکن اب تک ان کی سوچ ماضیت میں گم ہے, ماضیت کے اندر گم ہے, اور حقیقت تک نہیں پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کو موڑا ہے, سوچ کو موڑا ہے, اور قرآن کو ہی بات کر رہا ہے. لآیات, اس میں ایک نشانی نہیں. کوئی موبائل خریدنا ایسے بھی کیا کرے. ہاں بھائی, آج آپ جہاں ایک نشانی نہیں, کئی نشانیاں ہیں. اب ذرا قرآن پاک کی جامعیت کو بھی دیکھنا. اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ, بڑی نشانیاں ہیں. للمؤمنین, نشانیاں سب کے لیے ہیں. سب کی سوچ پیچھے کھڑی ہوگی, لیکن ان نشانیوں کے حقائق تک سوچ پہنچے گی تو ایمان والوں کی پہنچے گی. اس لیے میں نے کہا جو مومنانہ بصیرت رکھتے ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں, اور جو ماسیت میں گم ہیں ان کے لیے کوئی نشانیاں پیدا نہیں دیتی, اور ان کی ظاہری ٹیم کام پہ نظر جاتی ہے. تو قرآن نے سوچ بدلی ہے کہ سوچ بھی مباہدوں والی لگ جائے, اور جس چیز پہ نظر جائے اس چیز میں اللہ کا کمال نظر آئے, اور اللہ رب العزت کا وہاں پر حسن نظر آئے, اور فوراً سوچ ان تک لو کہ یہ چیز جو پیدا کی گئی ہے اور جس کے ساتھ اتنے تصرفات ہیں اس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر چیز میں ہے. فی خلقکم, اور نمبر دو تمہاری پیدائش میں. فی خلقکم, تمہاری پیدائش میں. وما یبث من دابہ, اور وہ جو پھیلا رہا ہے, من دابہ جانوروں سے, آیات کئی نشان ہیں, صاحب نشان تک پہنچنے کے, آیات کئی نشانات ہیں صاحب نشان تک پہنچنے کے لیے, اس کی توحید معلوم کرنے کے. لقومی یوقنون, مستفید وہ ہوں گے, یوقنون, جس میں ان میں حق سمجھنے کی تڑپ اور طلب ہوگی. جہاں یوقن بمعنی طالب حق ہے, راضی رحمہ اللہ نے لکھا یوقنون. یوقنون کا معنی جہاں پر طالب حق حق سمجھنے کا طالب اور شوق ذوق رکھنے والا, واختلاف اللیل اور اختلاف رات کا, کسی طرح عدلنے بدلنے رات اور بنہار دن کے, وہا انزل اور وہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے مل رزق کوئی رزق فاحیا بہ الارض اور زندہ کیا اس رزق کے ساتھ الارض زمین کو, زندہ زمین کو کیا یعنی آباد کیا نباتات وغیرہ کے ساتھ, بعد موت ہا اس کی موت کے بعد, ہاں بھائی بہ الارض بعد موت ہا زندہ کیا اس کے ساتھ اس رزق کے ساتھ, نیز امیر کا نظر ہے اس رزق کے ساتھ, رزق پر بات کرتا ہوں, رزق کے ساتھ الارض زمین کو, بعد موت ہا بعد اس کے گہرا بازی کے, تصریف ریا اور عدلنے بدلنے ہواؤں کے, ہر ریا عدلنے بدلنے, تصریف کا معنی پھیرنا, عدلنے بدلنے ریا کے, آیا تل قومی کے دور کئی نشانے واسطے ایسی قوم کے, یا کے دور جو عقل رکھتے ہیں, فام رکھتے ہیں, فام پہلے فرمایا ایمان رکھتے ہیں, پھر فرمایا ایکان رکھتے ہیں, پھر فرمایا فام رکھتے ہیں, مطلب یہ ہے نفع وہ اٹھائیں گے جن میں ایمان ہوگا, اس کی بات کر چکا ہوں, نہیں تو کم از کم ایکان ہوگا, ایکان طلب حق, حق کی طلب ہوگی, اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم ان میں فام ہوگا, ذکر کیے ایمان اور فام, ایمان ایکان فام, فرمایا سب سے بڑا نفع وہ اٹھائیں گے جن میں ایمان, ایمان سے کم درجہ ایکان, وہ کیا ہے جہاں جو مانا ہے ایکان, وہ کیا ہے طلب حق, ایمان تو نہیں لیکن ایمان سمجھنے کی طلب ہے, اور اس سے بھی کم درجہ, ہاں نہیں طلب بھی نہیں لیکن سوچ تو ہے اور عقل ہے, جزا نہیں عقل ہے, فام ہے, صلاحیت ہے, تو کس ترتیب سے ذکر کیا, یہ راضی رحمہ اللہ نے یہ فرق لکھا ہے تفسیر کبیر, اور اگر یہ فرق نہ بھی کیا جائے تو سوال ہوگا مومنین کیوں کے نون یا کے نون کیوں ذکر کیا, جواب آسان ہے تفنن فل عبارہ, کیا ہے تفنن فل, میرا ویسے گلا ٹھیک نہیں, آپ بول رہے ہیں تب یہ گلا چاہیے, آپ کی میرا خیال ہے اخرج کر دیتے, اچھا بھائی کیا ہے تفنن فل عبارہ, ایک دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھنا ہے دوستوں بزرگوں کہ یہاں پر ان فی السماوات والارض جامعیت قرآن ذرا دیکھو, قرآن پاک کی جامعیت, یہ دنیا میں جتنے آج کل علوم پڑھتے ہیں اور یہ علوم پہ نازا ہوتے ہیں, قرآن پاک کی ان آیات میں سارے علوم آ گئے, چاہے ان کا تعلق طبیعت سے ہو, چاہے نفسانیات سے ہو, چاہے حیوانات سے ہو, سارے حضور بفائے مطالعہ کا جا ذکر کر دیے گئے. ہاں بھائی, اور ذکر کیا کہ اس تک دلائل اور شواہد توحید ہے. شواہد توحید پہلا ذکر کیا, فی خلقکم تشریع الابدان, فی خلقکم تو تمہیں حکیم بھی بیٹھے ہوں گے, تشریع الابدان اس فی خلقکم کے لفظ میں تمہاری پیدائش اس میں تشریع الابدان کے تمام علوم اور ان کے متعلقات آگے, جن میں عضویات کی تحقیق, نفسیات کی تحقیق, نفسیات کی تحقیق اور جتنے پرزے ہیں چاہے وہ ہڈیاں ہوں وہ سرجن جرجن والا علم, ہڈیوں والا علم, چاہے وہ پٹھے ہوں, چاہے وہ خون ہو, چاہے وہ میدہ ہو, چاہے وہ جگر ہو, چاہے جو بھی ہو, پرانے لفظ بولا تمہاری پیدائش میں ایک ایک چیز کو سوچتے جاؤ کہ اللہ نے دل کیسے بنایا, میدہ کیسے بنایا, جگر کیسے بنایا, ہڈیاں کیسے بنائی, پٹھے کیسے بنائے, رتوبتیں کیسے رکھی, ان کو فعال کیسے کیا, ان کی ترتیب کیسے دی, ایک 360 جوڑوں میں تناسب کیا رکھا, ان میں حسن کیا رکھا, ان کی حرکت و سکون کے قوانین کیا رکھے, یہ سارے کے سارے آگے فی خلقے کو تشریع الابدان کا سارا علم. فرمایا پورا علم ایک ایک چیز دیکھتے جاؤ اور خدا کی توحید پر وہ دلالت کرے گی. اس کے بعد فرمایا بما یبث, جو حیوانات چلتے ہیں اس میں تمام علم الحیوانات آ گیا. اب حیوانوں پہ تحقیقیں ہوتی رہیں قیامت تک, ان کے تمام احوال اور مطالعات پر قرآن نے بیان کر دیا وما یبث من دابۃ, جتنے یہ جانور ہیں یہ ان کا ایک ایک جانور سے اور اس کی تخلیق سے یہ بھی شاہد اور دلیل توحید ہے. اسی طرح آگے ذکر کیا اختلاف اللیل, جس میں آ گیا علم حیات, علم ریاضی, علم ریاضی اور حیات مکمل اس میں آ گیا اور اس کے قوانین اور ضوابط. یہ ذکر کیا الریاح, جس میں علم المعاشیات, حیاتیات, یہ سارا علم آ گیا, جن کے ساتھ موسموں کا بدلنا, جس کو آپ فاطمہ موسمیات کہتے ہیں, یہ فاطمہ موسمیات موسمیات تصریح تصریح ریا میں آپ کا پورا فاطمہ موسمیات آ گیا. اور اسی طرح بارش کے اتارنے میں تمام کا تمام وہ جو علم ہے فلکیات, سورج چاند بارشیں موسم, یہ سارے جہاں پر اکٹھے ہو گئے. حیات اور ریاضی بھی اپنی سب شاخوں کے ساتھ, ہاں دوست ہاں جی, یہ پوری تحقیق ہوتی رہے. اب پھر دیکھ لو اللہ فرماتے ہیں اتنا پھر سماوات ہے, بے شک آسمانوں میں نمبر لکھے ہیں, ان کو ذرا دیکھنا ہے, آسمانوں میں بل ارض اور زمین میں لآیات, البتہ کئی نشانیاں ہیں, للمؤمنین واسطے ایمان رکھنے والوں کے, وفی خلقے تم نمبر دو, اور تمہاری اپنی پیدائش میں کسی طرح خود جو تمہارا وجود ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں. نمبر تیس وما یبث من دابۃ, اور زمین پہ جتنے جانور ہیں پھیلے ہوئے ان میں بھی نشانیاں ہیں, آیات بڑی نشانیاں ہیں, لیکن نفع وہ اٹھائیں گے جو طالب حق ہو. واختلاف اللیل نمبر چہارم, چار نمبر, اور بدلنا رات کا اور دن کا, کیا مطلب اختلاف لیل و نہار کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب تو واضح ہے, کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی, کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے, ایک ایک اختلاف ہے. دوسرا یہ اختلاف دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے, آگے پیچھے ہے, یہ آگے پیچھے لگے ہیں, دن گیا رات آئی, یہ بھی اختلاف ہے. نمبر تین بھی سن لو, تیسرا اختلاف ہے, جو رات کی خاصیت ہے وہ دن میں نہیں, جو دن کی خاصیات ہے وہ رات میں نہیں. رات کی خاصیات اپنی ہے, دن کی خاصیات اپنی ہے. اگر زیادہ محسوس نہ ہو, اتنا تو ہوتا ہے نا, سارا دن بھی سوئے رہو لیکن رات کا سونا جو ہوتا ہے, دن 10 گھنٹے سوتے رہو اور رات میں 1 گھنٹہ سو جاؤ تو 1 گھنٹہ کا آرام رات والا وہ 10 گھنٹوں سے بھی لیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ خاصیات کا فرق ہے, دس کو لو بھی یہ رات کے جو مقاصد ہیں ان کا اور دن کے مقاصد اور خاصیات و خواص کا فرق ہے, یہ بھی اختلاف ہے. دونوں کے اثرات جدا ہیں, رات کا اثر اور دن کا اثر اور, یہ تین میں نے بتا دیجئے. یہ اختلاف اللیل, فرمایا رات اور دن میں بھی متصرف اللہ, یہ لیکن سمجھے گا وہ جس میں عقل ہوگی دل کا, اور اگر ہوا مفتی عمل یار جیسا, اور اگر ہویا احمد رضا خان جیسا بھائی کا, وہ کہے گا دن سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک شہر گلانی کے خلاف نہ کرے, رات اور دن سورج اور چاند پہ بھی جمتا نبی پاک کہے, وہ یہ کہے گا. لیکن جس کا عقل ہوگا وہ کہے گا کہ سارے کام کرنے والا اللہ, اللہ فرمائیں گے یہ کام کرنے والا میں تو اگلی بھی مان, یہ کام کرنے والا میں تو پھر پکار کے لائق بھی صرف اصلہ یہ ماننا ہے, پکارے سننے والا بھی صرف میں. یہ دل کا آیات اللہ تخویف دنیاوی, دل کا آیات اللہ یہ اللہ کی ایسے ہیں, آیات اللہ کا معنی لکھا ہے حجوج حصہ اللہ کو علی وحدانیتی, اس کے وہ حجوج وہ دلائل جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں, الجلالین شکرے پر بزرگ بھی تھے. اگر ہم مانا کرتے نا جہاں پر بھی تو ہی, جہاں پر بھی تو ہی, تمہیں بھی شک پڑ جاتا مارو ہر جاتی تو ہی, اور مسلم جو شکر ہے یہ بزرگ لیتے ہیں, حجوج حجوج اس کے الدالت علی وحدانیتہ, اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والے, نتلوہا علیکا پڑھتے ہم اوپر تیرے, بالحق ساتھ حق, کیا مطلب ٹھیک ٹھیک, بالحق ٹھیک ٹھیک, اب ائی حدیث بعد اللہ, اب ائی حدیث بعد اللہ, پس ساتھ کون سے کلام کے, بعد اللہ بعد چھوڑنے اللہ کی کتاب کے, بعد چھوڑنے اللہ کی کتاب کے, آ جاتے ہی اور اس کی آیات کے, یومنون ایمان لائیں گے. ہدایت کو سمجھو ذرا, اللہ فرماتے ہیں فبأی حدیث, کون سا وہ کلام ہے, بعد اللہ بعد کتاب اللہ, جو قرآن کے بعد اور اس کی آیات کے بعد ان کا ایمان بنے گا, ایمان لائیں گے اس کے ساتھ, وہ کون سی کتاب ہے, وہ قرآن نہیں مانتے اور کون سا کلام ہے جس سے ایمان بنے گا, ایمان ملے گا, ایمان تو ملتا ہے قرآن سے, اور یہ قرآن مانتے نہیں, دوسری کون سی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ایمان ملے گا. شکرے یہ لکھے, اگر وہ کارٹون ہوتا نا کراچی والا, وہ الیاس قادری پورا کارٹون ہے, وہ کہتا فیضان سنت سے ایسا بے ایسی حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں کون سا کلام ہے, قرآن سے تمہارا ایمان نہیں بنتا, کس کلام سے ایمان بنے گا؟ وہ کہتا فیضان سنت سے، اور ہمارے یہ للڑ برادری ہوتی ہے کہتے المحنت سے. اب یہ حدیث انفاد اللہ انہوں نے تو بنا دی ہے، اور وہ سی ماہم التحلیق والا بزرگ ہوتا وہ کہتا فضائل اعمال سے، ایمان کرتا ہے فضائل اعمال سے. اللہ فرماتے ہو بے ایمانو فبأی حدیث، وہ میرے کلام سے تمہارا ایمان نہیں بنتا. فبأی حدیث، کون سا کلام ہے جس سے تمہارا قرآن چھوڑ کر ایمان بنے گا؟ قرآن چھوڑ کر تمہیں ایمان ملے گا؟ او مولویو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت بھی بتا رہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا. آپ نے فرمایا ستکون فادی الفتنہ، اور فی روایت الفتن دوسرا دے ضربی، ستکون فادی الفتن میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے. قیلا فی روایت قالوا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے جان کیسے چھوٹے گی؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ان سے جان چھوٹے گی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. فی ہل ہدا، ساری ہدایت اسی میں بند ہوگی. فمنہ کو تقل ہدا پی گہ رہی فقد اصلہ اللہ، منی متغل ہدا پی گہری ہی، جو قرآن چھوڑ کر دوسری کتابوں میں منہ ڈالے گا کہ مجھے ہدایت مل جائے، قد اصلہ اللہ، قیامت تک اسے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. اب یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے قرآن بغیر ایمان نہیں ملتا. ایمان بنانے والی کتاب بھی قرآن، ایمان بچانے والی کتاب کی قرآن. اور دوستو بزرگو، ہاں مولوی بن جاتے ہو 8-8 سال پڑھ کے، اور مولوی کا بھی ایمان بنتا ہے حضرت صاحب کے ملفوظات کے، اور حضرت صاحب کے خطبات سے، اور حضرت صاحب کی تعلیمات سے. اللہ فرماتے ہیں صاحب ایسے حدیث سے بعد اللہ ہے آ جاتی ہی یومنون، وہ بات ہے کون سی تو قرآن کے بعد اس کے ساتھ ایمان لائیں گے. اچھا اللہ توفیق دے دے. یہاں پر ایک مضمون ہم شروع کر رہے ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنو. یہاں ان پر عنوان دیکھو کتنے آگے، 6. وہ میں نے کہا نمبر ذرا یاد کرو کہاں پر جنا پھر سما بات ابھی خلقے کم وما یا دوستوں وقت وما انصر اللہ بتری پھر ریا بس وہ تو اس کے ساتھ مل گیا. اچھا جہاں دو باتیں اور سمجھ رہی ہیں، ایک بات رہے کہ رزق سے کیا مراد، کسی اور نام دیر میں رزق پہ چلتے ہیں، رزق سے کیا مراد ہے؟ جس پر مفسرین کے دو قول ہیں، علامہ بیضاوی نے رزق سے مراد لیا ہے من مطرن، بارش. سماہ رزقن لئنہو سببہ، رزق سے مراد کیا ہے جی؟ مطر اور بارش. سماہ رزقن، اس کا نام رزق رکھا کیوں؟ لئنہ سببہ، کہ یہ سبب رزق ہے. سبب رزق، بارش آتی ہے نا تو کھیتیاں اگتی ہیں، اور وہ کھیتیاں رزق ہیں. یہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی. فرماتے ہیں سماہ رزقن لئنہو یحصلو لئنہو بہی یحصلو رزق، اس لیے کہ اس بارش کے ذریعے رزق حاصل ہوتا ہے، امام ابن کثیر شخص. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر سبب لیا جائے اس کو رزق کو بارش کے خانہ میں نجات ہے اور حقیقت بھی مراد ہو سکتی ہے, بارش خود بھی رزق ہے. خود پانی نہیں, پانی تو نہیں کسی ہوگی کوئی سمجھ نہیں, بارش خود بھی رزق ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سید محمود نے علامہ آلوسی زبردست بات کی, فرماتے ہیں لو لم جو اول صحا, اگر رزق کی مطر کے ساتھ تعویل نہ کی جائے تب بھی ٹھیک ہے, لأنه في نفسه رزق, لأنه في نفسه رزق, کیونکہ في نفسه بارش کی رزق ہے, لہذا بارش کو سبب کے طور پہ نہ لے آؤ, بارش خود رزق ہے. روح المعانی سید محمود رحمہ اللہ جی. آپ جی دوستو بزرگوں, اس عنوان قائم کرو, استدلال بے آیات تقویدیہ, استدلال بے آیات تقویدیہ, تقویدی آیات سے توحید پر استدلال. چھ عنوان جا قرآن نے دے دی اور ان چھ عنوانوں پر قرآن پاک سے ہر عنوان کے ساتھ ایسے جمع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کہاں دلیل کے طور پہ پیش کیا, خلق کن کو کہاں پیش کیا, آیت اسو کو کہاں پیش کیا. تو پہلا عنوان کیا ہوگا کہ استدلال پہ خلق السماوات والارض, کہ دوسرا عنوان استدلال پہ خلق النحر, تیسرا عنوان استدلال پہ خلق السماوات, اور چوتھا عنوان استدلال باختلاف اللیل والنہار, اور پانچواں عنوان الاستدلال بانزال الماء من السماء, اور چھٹا عنوان الاستدلال بتصریف الرياح. کتنے عنوان ہیں؟ چھ. یہ چھ عنوانوں کے ساتھ قرآن بات کرتا ہے, اور قرآن پاک کی تیسیوں آیات, اگر یہ عنوان آپ کے پاس ہوں بڑی آسانی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے, جن میں ان چیزوں سے استدلال کیا گیا ہے, آسمان و زمین کی خلقت سے, لوگوں کی خلقت سے, دواب اور جانوروں کی خلقت سے, لیل و نہار کے اختلاف سے, بارش برسانے کے امثال ماں سے, اور تصریف رہا ہواؤں کے چلانے سے, کہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں, پھرتی ہیں, کیسے سمتیں بدلتی ہیں, کیسے فلوزت حرارت بدلتی ہے, کیسے کمیت کیسے تبدیلی آتی ہے, یہ سارے کے سارے لمبے عنوان ہیں. صرف چند آیات لکھ لو, پھر بعد میں دیکھ لے گا, جب ساتھ ساتھ دیکھ لو, لیکن میں پوچھوں گا وہ آیات بھی دیکھو کہ یہ کس عنوان کے ساتھ آ رہی ہے. ہاں بھائی, عنوان کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اب شاب سارے بولو, یہ پرانے پاک کا پورا ایک حصہ آ جائے گا اس کے ساتھ. اب ذرا دیکھو سورہ پاک آیت 6 اور 7, یہ کیا رہا ہے؟ اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. کس عنوان کے ساتھ آئے گا؟ اچھا وہ آگے من کل زوج بہیج فنزلنا من السماء ماء کیا ہے؟ ہاں آپ تو مجتہد ہو گے. ہاں بھائی فنخر بالآخر ہی آگے پھر آجئینا بھی بلدتم سیتا بالآخر ہی. اسی طرح آپ ذرا دیکھیں سورہ سبا آیت نمبر 9 سورہ سبا آیت نمبر 9 من السماء ابن اور اس کو دیکھتے جاؤ آگے تک جہاں پر بھی استدلال کیا گیا ہے کس سے؟ آسمانوں زمین کی نشانیوں سے. سورہ یونس آیت نمبر 101. اب یہ انداز سمجھ آ گیا ہے تو اس پر وقت نہیں لگا کے صرف آیات نوٹ کر لیں اور جو خوب بات ہے وہ ایسے سارے ان عنوانوں کے ساتھ لکھ لیں. ہاں بھائی جلدی ذرا لکھو سورہ یونس آیت نمبر 101, سورۃ الاعراف آیت نمبر 185, سورۃ روم آیت نمبر 22, سورۃ شورا آیت نمبر 29, سورۃ البقرہ آیت نمبر 22, سورۃ حمیم مومن آیت نمبر 64, سورۃ الزاریات آیت نمبر 47 اور 48, سورۃ الشورا آیت نمبر 29, سورۃ البقرہ آیت نمبر 164, سورۃ نور آیت نمبر 45, سورۃ البقرہ آیت نمبر 164, سورۃ آل عمران آیت نمبر 190, سورۃ یاسین آیت نمبر 38 اور 37 اور سورۃ القصص آیت 71 تا 73, سورۃ المومنون آیت نمبر 80. ان آیات میں اور اس طرح کی اور آیات بھی ہیں. عنوان کتنے ہیں؟ اگر یہ 6 عنوان چین میں ہوں قرآن پاک کا ایک حصہ جدا ہو کے آ گیا اور اس کی تفسیر آ گئی کہ اللہ رب العزت ان 6 عنوانوں کے ساتھ توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں, ان کو کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آیات تکوینیہ, آیات تکوینیہ. اور اس میں علوم بھی جہاں یہ 6 بیان ہو جائیں گے تو وہاں پر یہ علوم بھی سارے آ جائیں گے. تشریح الابدان, علم الحیوانات, علم حیات و ریاضیات, علم معاشیات و حیاتیات, سب ان مقامات پر انہی علوم سے بھی گفتگو ہو جائے گی. اگر آپ ترو فیصل بن جائے ایک ہوتا ہے پروفیسر, ایک ہوتا ہے پروفیسر, پرو پنجابی والا پروفیسر, تو پھر وہ استدلال بھی ہو سکتا ہے. چلو جی آپ چلتے جاؤ آگے. فبأي حديث بعد الله المرسلات آیت نمبر 48 تا 50. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے. فبأي حديث بعده يؤمنون, کس بات کے ساتھ بعد اس کے ایمان لائیں گے؟ اور جہاں پر کیا ہے؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اب تو آیت مفسر کون سی اور مفسر کون سی؟ بس وہ بدتر کون سی ہے اور مفتر کون سی ہے؟ ہاں سورۃ المرسلات یہ مفتر ہے، یہ آیا، اور یہ سورۃ جاسیہ والی مفتر ہے، اس کی ابہام کو دور کر رہی ہے. کیا مطلب سب ہے؟ یہ حدیث بعدہ نہیں سمجھ آ رہا، بعدہ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، مفسر وہاں ہے مفسر جہاں ہے. تو اس بعدہ کو متعین کیا بعد اللہ یعنی بعدہ کتاب اللہ، فآیاتی ہی یومنون، اور اگر دیکھنا ہو کہ قرآن ہی ہدایت ہے تو اس کے لیے بھی آیات لکھ لو، کٹھی کر لو. ہدایت اس آیت کے مفہوم سے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہدایت کس سے ملے گی؟ قرآن سے. قرآن کے بغیر ایمان نہیں ملتا. اس کے لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 52 جلدی لکھ لو، دیکھتے رہنا صاحب اپنی جگہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 52، سورۃ النار آیت نمبر 89، 8 اور 9، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 9، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، سورۃ بقرہ آیت نمبر 1، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. اور منکرین قرآن کا بوال دیکھنا ہو، کہ منکرین قرآن کا جو بوال ہے اس کے لیے بھی نوٹ کر لو تاکہ میرا اتنے تک گلا بھی چل جائے. ہود، سورہ ہود آیت نمبر 17، منکرین قرآن پر بوال، سورہ طہ آیت نمبر 99 اور 100، سورۃ القاف آیت نمبر 106. یہاں پر دیکھ لینا، اب آؤ جی ترجمہ کرو. ویل ثمرہ مجملہ.